तैतीस हो गया था, चौंतीस। कारण समुदाय से देवता समुदाय से वात्र भोक्तृत्वम। कर्ण समुदाय हो, कर्ण के अधिष्ठाती देवता समुदाय में भोक्ता हो, अतिरिक्त तस्मिन मानवाद इत आशंका हो सार्थेति। कर्ण समुदाय से देवता समुदाय से वा भोक्तृत्वम। स्वार्थ चिन्ह मात्र भोक्तुश्च प्रत्यक्षा तद्विरोधिनः न भोक्तृत्वं विना माना दासंका निष्प्रमाणिका। सार्थ चिन्मात्र भुक्तुश्च सार्थ चिन्मात्र भुक्तुश्च चिन्मात्र भुक्ता चिन्मात्र भुक्तुश्च प्रात्यक्षात् तद्विरोधिना मानाद विना भुक्तृत्व आशंका निष्प्रमाणिका। जो चिन्मात्र स्वार्थ है चैतन्य, वही स्वयं प्रकाश है, भुक्ता प्रत्यक्ष है, उसके विरोधी में भुक्तृत्व की शंका नहीं। चिन्मात्र में उपाधि कहे तद विरोधी न चिन्मात्र विरोधी न देवता समुदाय हो, करुणा समुदाय हो, भक्ता नहीं। तथापि संक्यते व्यतिरित से वक्तृत्व नेत्य व्यतिरित में शंका रही न बिना प्रमाण निष्प्रामाणिका परिमित ही न अति प्रसंग अति प्रसंगिनी इत्यावत। ऐसे शंका माना आशंका भूतत्व बिना माना आशंका न, क्योंकि निष्प्रमाणिका निष्प्रमाणिका अर्थ परिमिति ही ना अति प्रसंग। बिना प्रमाण शंका करेंगे तो कितने शंका करते रहें, कोई निश्चित परिमित नहीं, इसलिए न युक्ता। स समान वाक्य से परोक्ताम व्याख्या मुक्त्वा भर्तृप्रपंच मत व्याख्या ध्यायति वाक्य से तदिष्टम तात्पर्य वही भर्तृप्रपंच तात्पर्य अभिव्यंजक धर्म वा परिस्पन्दात्मकास्तथा नात्मनोस्य स्वतः सन्ति तत्साक्षित्वात्तु ते मृषा। अभिव्यंजक धर्म आवा परिस्पंदात्मका, परिस्पंदात्म जो धर्म है न आत्मन संति सतः संति तत्साक्षित्वाद, वो तो परिस्पंदादि का साक्षी आत्मा ते मृषा, अन्य जो धर्म सब मिथ्या है। ध्यान चलन उपलक्षिता दर्शन वचनादेय न आत्मन सत विद्यन्ते तो साक्षित्व है ना अत्यंत वैलक्षण है। ये तो सब ध्यान चलन वचन आदि सबका साक्षी है। तस्मा तस्मिन भाषमानो ध्यान आदि संस्कार मिथ्येव आत्मनि साक्षी निभान भात। ध्यायति वाक्य अक्षराणि व्याचष्टे बुद्धिस्थ बुद्धिस्थ चलति वात्मा ध्यायति वच कथ्य कल्प्यते नवगतस्य यथा वृक्षास् तद्वत् संसार विभ्रमः। बुद्धिस्थ आत्मा चलतीव ध्यायतीव च कल्प्यते यथा नवगतस्य वृक्षा चलती वो तत्व संसार विभ्रम से संसार भ्रम है। छत्तीस इव शब्द दृष्टान्त नवगतस्य यथा नौस्थस्य तीरस्था वृक्षा नाभि चलन्त्यो चलन्तो दृश्यन्ते नौस्थस्य दृश्यन्ते नौका में आदमी देखता है वृक्ष चलते जो स्वयं चलता है तीरस्था वृक्षा नाभि चलन्त्याम चलन्त्यैव तथा बुद्धिस्तस्य तच्चलनादिकं मत्वा आत्मनि तद्भ्रांति भ्रांति आत्मा में बुद्धि में चलनादि है उसमें स्थित होकर के भ्रांति वस्तु तो चलनादि नहीं। नवस्थ दृष्टान्त दिया आदि में नवस्थ है वृक्ष चलते जैसे ननु नवस्थ तीर जैसे तर सुगति पश्यन अभी न आत्मनि पश्यति नौका में स्थित है तीर में स्थित वृक्ष में तो गति देखता है किंतु अपने में तो नहीं देखता है। यहाँ अपने में देखता है ध्यान चलन तत्कथन धी साक्षिण स्वात्मन तद्गत संसार संसार उपलब्धि आत्मा में तद्गत बुद्धित संसार आत्मा में क्यों उपलब्ध होता है तत्र तटस्थिति तटस्थ नरवन्नावो नौस्थो नैवेक्षते गतिम् नवगत्येक प्रयुक्तत्वान् नावेकाग्रे क्षणे पिसन् नावेकाग्रे क्षणो पिसन् नौस्थ नरवत नावो गतिम नौस्थ नैक्षते नौस्थ पुरुष नावो गतिम नैक्षते तटस्थ नरवत तट में स्थित नर नौका गति को देखता है किंतु नौस्थ पुरुष नावो गति नहीं वैक्षते नाव में रहकर नाव का गति नहीं देखता है तटस्थित नाव क्या देखता है नवगति एक प्रयुक्तत्वात् नवगति एक प्रयुक्तत्वात् नाभि एकाग्र क्षण उपिशन नाव में एकाग्र क्षण उसका होने पर भी नाव के गति नहीं देख पाता है वो तटस्थ को देखता है नवस्थ नाव गति में नहीं क्षते नौका को देखने पर भी नौका गति को नहीं देख पाता है। 34 यथा तीरस्थो नर नावगति इच्छते नैव नौगत नवगत पुरुष नौका में स्थित पुरुष नौके की गति को नहीं देखता है। नाभि समाहित चक्षुर भी समाहित चक्षु नौका देखने पर भी तद्गतामेव गतिम अवगच्छति नावीन समाहित चक्र भी तद्गतामेव गति में अवगच्छति नावि नैवम नवगतो नावि नवि मनाया तीरस्थो नरो नावगति में इच्छति नैवम नवगत नावि समाहित चक्र भी तद्गतामेव गतिम अवगच्छति न अवगच्छति न कहा न तद्गता में वो गति में ना अवगछति नव की गति नहीं दिखता है किंतु तद्गति प्रयुक्ता स्वात्मने भी ताम आरोप्य अहम गच्छामिति निश्चिन होती तीर्थ नौका की गति है उसको आरोप करके मैं जाता हूँ देखता है नौका चलता है नहीं मैं चलता हूँ नौका में जाता है तो हम चल रहे हैं हम जा रहे हैं नौका आगे जा रहे हैं दिखता है बाहर पुरुष जैसे देखता है नौका में बैठे नौका गति को देखता है देख रहे आरोप करता है मैं चल रहा हूँ मतलब वहाँ क्यों कहते वहाँ बुद्धिस्त चलन आत्मा में क्यों देखता है तो यहाँ देखता है नौका चलन आत्मा में देखता है अब विवेकी देखता है तो वहाँ भी विवेकी देखेगा बुद्धि का चलन इतने सामान्य नौ चलते तो अपने चलते हैं। नावगति मिक्षते नैव नवगत नवगत नाभि समायत चक्षुरपि नौका में तद्गतामेव गतिम नहीं जाए किंतु तद्गति प्रयुक्ता नौका गति के कारण स्वात्मने भी ताम आरोप्य अपने अहम गच्छामिति मानता है। दृष्टान्त मनुते दाष्टान्तिक यथा यथैवं विधिषणैकत्वे ध्यानलीलायने धियः साक्षी स्वात्मातिरेकेण न पश्ये नौस्तवत् पृथक् यथा जैसे नवस्त के लिए एवं धिषणाएकत्व ध्यान ले लाए ने बुद्धि के साथ एकत्व ध्यान ले लाए ना धीय साखी स्वात्मा अतिरिक्त न पश्यति आत्मने से भिन्न को साखी बुद्धि में नहीं देखता है। नवस्थवत पृथक नवस्थ जिसे नौका के पृथक गति को नहीं देखता स्वयं चलते हैं इसी प्रकार साखी अपने में गति देखता है। बुद्धि साक्षी तदैक्याध्यास सती बुद्धि के साथ तद्गतामेव ध्यानादि आत्मा अतिरेकेण केवल बुद्धि सतया न पश्यति बुद्धि बुद्धियादि में ध्यान चलन वो अपने से भिन्न बुद्धि में ध्यान चलन नहीं देखता है किंतु आत्मस्तया अपने में देखता है। तत्र दृष्टान्त स्मारय न उत्थवत नवस्थवत हाँ नवस्थवत पृथक जैसे नवस्थ व्यक्ति नौका की गति नहीं देखता पृथक इसी प्रकार यथा नवस्थ नर सस्मात् पृथक नवस्था में गति न पश्यति अपने से भिन्न नौका चलने का नहीं देखता है। तद्वत नौका चलने चलती है तो मैं चलता हूँ नहीं भ्रमित होना चाहिए नौका की गति देखते तो मैं चल जा रहा हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए न वो तो दृष्टांत हो गया। दृष्टांत में नौका गति को देखेगा तो मैं जाता हूँ इसे भ्रम नहीं होना चाहिए देखने पर भी विवेक नहीं कर पाता है नहीं चल रहा हूँ बाहर देखे तो दौड़ते फिर अपने में देखता है तो यदि बाहर नहीं चलते तो हम चलते हैं गाड़ी में बैठे जाते हम चलते हैं बहुत तो वहाँ स्वयं नहीं चलता है स्वयं दे रहे नौका चलती है नौका में आरूढ़ करके स्वयं चलता है वहाँ क्या है साक्षी से चैतन्य का प्रतिम दिखता है प्रतिम में कंपन है साक्षी जो बिंब रूप में तो कंपन है ही नहीं प्रतिम में कंपन यहाँ नौस्था में केवल बिंब प्रतिम भाव नहीं है स्वयं उपाधि का उपाधि में देखता है उपाधि में नहीं देख पाता है अपहित में देखता है हे गति उपाधि में नौका में गति है और नौका में गति होने के कारण नौस्थ पुरुष का भी लेकिन नौस्थ पुरुष में कोई क्रिया नहीं वो केवल चलन उसके चलन इसमें है तो न्याय के अनुसार तो इसमें भी गमन है किंतु साक्षी में अपने आरोप करने का ही अपने आरोप करता है वहाँ बुद्धि के लिए तो एकदम तादात्म्य अध्यास हो जाता है बुद्धि और साक्षी में यहाँ इस प्रकार नौका और नौस्थ पुरुष में तादात्म्य अध्यास नहीं है तो भी दृष्टान्त थोड़ा हाँ तादात्म्य नहीं होता है कौन सा श्लोक हुआ 38 हुआ हाँ 39 में ठीक है तो यथा निरस्त नवस्था नर अपने से पृथक नवस्था गति के नहीं देखता है तरी तद्वत आत्मन स्वगतमपि ध्यानादि स्यात् जैसे नौका में चलने वाले व्यक्ति का भी तो गमन होता है इसलिए आत्मन भी स्वगतमपि ध्यानादि स्यात् बुद्धि में स्थित होकर के बुद्धि में गमन होने के कारण नौका में गमन होने से नौक्त पुरुष का भी गमन हो जाता है। बुद्धि में चलन होने पर ध्यान आदि बुद्धि आत्मा में हो इति आशंका तटस्थ इति तटस्थ नरवध्यस्माद् ध्यान कंपादि धर्मिका धियम साक्षी क्षते तस्माद् प्रत्यक ध्यानादि वर्जितः तटस्थ नरवध यस्मात् ध्यान कंपादि धर्मिकान धर्मिकां धियम साक्षी इच्छते ध्यान कंपादि धर्मिकां धियम साक्षी इच्छते प्रत्येक तस्मात् ध्यानादि वर्जित प्रत्येक प्रत्येक ध्यानादि वर्जित क्यों उसको देख बुद्धि को देखता है। तटस्थ नर देखता है ध्यान कंपादि धर्मिकाम तटस्थ नर देखता है नौका की गति नौस्थ पुरुष की गति किंतु जो देखता है उसमें गति नहीं पृथक है अपने गति नहीं जो देखता है दृश्य की गति अपने में नहीं ईश्वर साक्षी जो देखने वाला है वो गति अपने में नहीं ध्यान आदि ध्यान कंपादि धर्मिकाम दियम साक्षी क्षेत्र बुद्धि साक्षी बुद्धि को देखता है ध्यान कंपादि धर्मिकाम ध्यान कंपादि धर्मी ध्यान कंपादि धर्मिकाम ध्यान कंपादि नाम धर्मी धर्मी है सार्थ में क्या करना पड़ेगा ध्यान कंपादि के धर्मी बुद्धियम बुद्धियम साक्षी इच्छते देखता है साक्षी इसलिए साक्षी ध्यानादि वर्जित नौस्थ पुरुष दृश्य गति वर्जित साक्षी भी दृश्य गति से वर्जित है। तत्नेन यथार्थ तटस्थ नरो नद्याम गत्यादि धर्मकम नाबादि नाबादि पश्यन भी गत्यादि धर्म नौ को देखता हुआ न तद्धर्मा तद्धर्मवान नौस्थ पुरुष सधर्म यस्य सतधर्मा न तथा ध्यानादि धर्मवती बुद्धि मिश्यमान साखी ध्यानादि धर्म वाले बुद्धि को देखने वाले साखी वस्तुत न तधर्मी ध्यानादि धर्म वाला नहीं तटस्थ नरवती उत्तम व्यनगति तटस्थ नर जैसे देखता है नवस्थ गति को नव प्रयुक्त न प्रयुक्तातिरेके न नवस्थस्य गति स्थिति यतो तस्ते न जानाति नावो नौस्थस्तटस्तवत् नौस्थ नहीं नौ प्रवृत्त अतिरेकेण नौस्थस्य गतिस्थिति यतः ते न जानाति नवस्थ दिखते न जानाति नवस्थ पुरुष उसको नहीं जानता है नव प्रयुक्त गति अतिरिक्त स्वस्य गति स्थिति न जानाति गति स्थिति द्वितीय दिवचन ते ते न तो न अत ते न जानाति नवस्थ पुरुष नाव गतिस्थिति नौस्थ नौस्थ न जानाति तटस्थवत् तटस्थ यथा जानाति नौस्थ ते गतिस्थिति नाव गतिस्थिति ते नाव गतिस्थिति न जानाति नाव गतिस्थिति नौस्थ पुरुष न जानाति तटस्थ न प्रयुक्त अतिरेकेण नौस्थस्य गतिस्थिति न प्रयुक्त अतिरेकेण नौस्थस्य गतिस्थिति न यतः न अतस्ते नाभः गतिस्थिति न जानाति नौस्थ नौस्थ न जानते तटस्थवत नौस्थ पुरुष नाभ गति स्थिति को नहीं जानता है यथा तटस्थ जानाति। स्थिति ध्यान कर दृष्टांत देने के लिए चलते स्थिर हो गया तो स्थिर हो गया तो मैं स्थिर हो गया नव चलते समय स्थिर हो गया तो मैं चल रहा हूँ मैं स्थिर हूँ जो हम चल रहे हम स्थिर देखता है तो नौका नहीं देखता है। 40 नौ गति स्थिति अतिरिक्त नौस्थ से ते यतो नस्थ नौ स्थिति गति से भिन्न नौस्थ कहीं नहीं नहीं तस्याम अवस्थायम तस् गत्यादि स्वातंत्र नौस्थ पुरुष का नहीं अत तटस्थवत तटस्थ तो देखता है नौस्थ न नौस्थ न नौगत स्थितिगति प्रत्येति नौस्थ पुरुष नौका में स्थितिगति को नहीं जानता है किंतु आत्मनि अध्यारोप्य ते भ्राम्यति ते अध्यारोप्य गति स्थिति का आरोप करके नौस्थ पुरुष भ्रांत होता है कि मैं चलता हूँ मैं स्थिर हो गया। आत्मनि किंतु आत्मनि अपि आरोप्य आत्मा में आरोप करके गति स्थिति को ते गति स्थिति भ्राम्यति नवस्थ पुरुष दृष्टान्त उपसंहरति नाव नाविति नव सतत्वा परिज्ञानाद विपरीत प्रकल्पना नव स्थिता तीरजा वृक्षा द्रुतम यान्ति इति निश्चितिः। नौ सतत्व से अपरिज्ञानात विपरीत प्रकल्पना नौ क्या गति नहीं देख रही अपनी कल्पना करता है नौ स्थिता तीरजा वृक्षा द्रुतम यान्ति इति निश्चिति नौ स्थिता तीरजा वृक्षा द्रुतम यान्ति इति निश्चय होता है। तदेव उदाहरित नौ नौ स्थिता नौ स्थिर है स्थित है पुरुष तीरजा वृक्षा नौ स्थिता मत नौ स्थिता स्थिरास्ति नौ स्थिता स्थिरास्ति तीरजा वृक्षा द्रुतम यान्ति इति निश्चय करता है। दाष्टान्तिक महा चैतन्य चैतन्याभासपर्यन्तं साक्षिणः परमात्मनः बुद्ध्याद्यव्यतिरेके हि न स्याद्धि वृत्तिसाक्षिता। चैतन्याभास पर्यन्तं परमात्मनः साक्षिणः परमात्मसाक्षिणः बुद्ध्या चैतन्याभास पर्यन्तं परमात्मसाक्षिणः बुद्ध्यादि अव्यतिरेके जो परमात्मा साक्षी है चैतन्याभास पर्यन्तं साक्षी है वो बुद्ध्यादि से अभिन्न होगा तो धीवृत्ति साक्षिता न स्यात् साक्षिण परमात्मन धीवृत्ति साक्षिता न स्यात् बुद्ध्यादि अव्यतिरेके चैतन्याभास पर्यन्तं साक्षिण अन्य हो जाएगा चैतन्याभास पर्यन्तं साक्षिण चैतन्याभास पर्यन्तं यथा स्यात् तथा क्रिया विशेषण कर देने से हो जाएगा साक्षिण परमात्मन चैतन्यभाष पर्यन्तं साक्षिण परमात्मन चैतन्यभाष पर्यन्तं यथा स्यात् चैतन्यभाष पर्यन्त यस्य सारे दृश्य प्रपंच को लेना सबका साक्षी है परमात्मा तो साक्षी परमात्मा है साक्षात इच्छा साक्षात चैतन्यभाष पर्यन्तं साक्षिण चैतन्यभाष पर्यन्तं यस्य करके चैतन्य हर्ष पर्यंतम विशेषण हो जाए साक्षी का बुद्ध्यादि अव्यतिरेक ही धीवृत्ति साक्षिता न स्यात् परमात्मन। बुद्ध्यादि से अभिन्न होगा तो उसका साक्षी नहीं होगा। बुद्ध्यादि अभेदे न साक्षिता इत्यत्र बुद्ध्यादि दृष्टान्त अवदेते ही शब्द परमात्मैव स्वाभासांत साक्षी स्वाभासांत साक्षी। पर्यंतम नपुंसक है स्वाभासांत साक्षी परमात्मैव स्वाभासांत साक्षी स्वभाष के अंदर साक्षी तस बुद्धियादि अनतिरेके पर्यंत क्या मूल में मूल मूल में पर्यंत साक्षिण पर्यंत आगे साक्षिण तो चैतन्यवस पर्यंत साक्षी न ठीक है। सभाशांत साक्षी तस्य बुद्ध्यादि अतिरेके न तो साक्षी तम अतिरेके भी तद ज्ञान ध्यान आदि कल्पना चैतन्यवस पर्यंत साक्षी न एक तो ठीक हो जाता है। सभाशांत साक्षी परमात्मैव सभाशांत साक्षी चैतन्यवस पर्यंत साक्षी पर्यंत साक्षी हो तो वो कर्मधारय करना पड़ेगा। चैतन्यवास पर्यंत है साक्षी तो सभाषांत साक्षी चैतन्यवास के पर्यंत साक्षी साक्षी साक्षी न परमात्मा न बुद्धियादि अभ्यतर के साक्षिता न सियात बस परपक्षम आदेय उपसार। अभी भर्तृप्रपंच वाक्या में आदेय उपसार ग्राह्य है निश्चय निःशेषधि विकाराणां यस्मात् साक्षित्वमात्मनः वैलक्षण्यमतः सिद्धं विकारिभ्योऽस्य साक्षिणः। यस्मात् निःशेषधि विकाराणाम् आत्मन साक्षित्वम् अतः अस्य साक्षिण विकारेभ्यो वैलक्षण्यम् सिद्धम् सब विकार से विलक्षण है। आत्मनि संसारस्य कल्पितत्वम् अनुवदति साक्षी साक्षितत्वापरिज्ञानात् तद्विरुद्धार्थकल्पनम् साक्षी साक्षादि इत्यादि तत्वज्ञानानि वर्तते। साक्षी तत्वस्य अपरिज्ञानात् साक्षी साक्षादि मिथ्यादि विरुद्धार्थ कल्पनम साक्षी साक्षादि मिथ्यादि तत्व ज्ञाना निवर्तते। साक्षी साक्षादि में आदि पद दिया तत्कल्पना फलमा साक्षी साक्षादि भोक्तृभोग्यादि संग्रहार्थम आदि साक्षी साक्ष्य भोक्तृभोग्य कर्ता कार्य इत्यादि सब मिथ्यादि कल्पन। सही इत्यादि अवतार चौदहित कुत सही स्वप्न भूता है माम लोग आचरती संचरित कुत पुनरिद ज्ञान धि सामनाश्रय लोकसंचरणाद्य तत्साक्षिवा न तो स्वतः। अस्य आत्मन लोकसंचरणादि धी समानाश्रयत्वतः इदम कुतः इदम ज्ञातम ज्ञातम है ना, ज्ञान न ज्ञात हाँ को इदम ज्ञान कहते इदम ज्ञान जात जायते धी समानाश्रय तो अस्य लोक संचरणादि त साक्षित्व न तो स्वतः त साक्षित्वाद धी संचरणादि साक्षित्वाद संचर साक्षित्व न तो स्वतः कुतः पुनः इदम ज्ञानम जात इदम कुत इदम ज्ञात भी पाठ इदम ज्ञान जायते कुतः पुनः इदम ज्ञान है हाँ हाँ न स्वतः न किंतु दि समानाश्रय तो ज्ञान लोक संचरणादि है यदि कुतः ज्ञातम कैसे ज्ञात हुआ मतलब स्वतः नहीं है दि समानाश्रय होने के कारण लोक संचरणादि समय कल्पित है साक्षात नहीं ऐसे कैसे ज्ञान हुआ 45 संचनादि इत्यादि शब्द नहीं हो गया बुद्ध्या सह ऐक्याध्यासात अस्य आत्मन लोकद्वय संचारादि ऐक्याध्यासात आत्मन लोक संचारादि न सत त साक्षित्वाद इतेतद् ज्ञानम कुतो जातम अज्ञान दे दिया है त साक्षित्वाद इतेतद् ज्ञानम कुतो जातम इति चौद्य उत्तरत्वेन वाक्यम आदत्ते ये आक्षेप हुआ उसका उत्तर बुद्ध्या स एकाध्यासाद अस्य आत्मन लोक संचारादि स्वतः नहीं त साक्षित्वाद इतेतद् ज्ञान कुतः जातमिति चौद्य उत्तरत्वेन सहीति सहीति हेतु निर्देश उक्त सिद्ध्यर्थमिष्यते स आत्मायः स्वयं ज्योति रणमानेन दर्शितः सही स्वप्न भूताएं में आलोक संचर दी हेतु निर्देश उत सिद्ध्यर्थम यह आत्मा स्वयं ज्योति अनुमानेन दर्शितः आगे के साथ होगा आगे स्वप्न भूता के साथ होगा 46 सही थी तत्र ही त्यंश हेतु निर्देश यावत ही सदा निर्देश तो उत सिद्ध्यर्थम बुद्धि अविवेकाद आत्मन संचनादि निश्चयार्थम उत सिद्ध्यर्थम सहित हेतु निर्देश सहित हेतु निर्देश ही अंश हेतु निर्देश किया उत सिद्ध्यर्थ बुद्धि के साथ अविवेक अन्य से आत्मन संचनादि निश्चय के लिए सहित हेतु निर्देश आगे श्रुति में ही शब्दार्थम प्रतिज्ञा सशब्दार्थम आह ये हो गया हेतु सही स्वप्न भूतवा स शब्द से स आत्मा यह संयोजति हनुमान दर्शित स आत्मा का अर्थ देखा दिया आगे सही स्वप्न भूतवा आगे कहेंगे कथन तत्र स्वप्न शब्द रूढ़ी हो गए अभाव स्वप्न शब्द कैसे प्रयोग किया गया प्रसिद्ध स्वप्न नहीं है उसके अर्थ भी नहीं है स्वप्न भूताई में लोग आता प्रत्यंग प्रत्यंग विद्या या विद्यायां या प्रत्यंग विद्यायां या मवस्थामभिमन्यते तत्तन्नासाप्युपादत्ते तत्तन्नामाप्युपादत्ते स्वप्नभूत्वेत्यतो वचः प्रत्यंग अविद्या यां यां अवस्थाम अभिमन्यते तत्त नामापि उपादत्ते स्वप्नभूत अतो स्वप्नभूत्वा इति वच स्वप्नभूत्वा का जो उसको देखता है उसके नाम भी ले लेता है अविद्या से जिस जिस अवस्था में अभिमान करता है तत् नामापि ग्रहण कर लेता है। जो अविद्या से स्वप्न पदार्थ को देखता है तो स्वप्न नाम को ले लिया, स्वप्न भूता स्वयं स्वप्न हो गया। उत्तम अर्थन दृष्टान्त है ना आ बुद्धि बुद्धि जागरणे यद्वज जागर मित्यभिमन्यते बुद्धि सापेपि तस्साक्षीया साक्षात् स्वप्न भूते इति मोहधी। बुद्धि जद्वत बुद्धि जागरणे जागर मित्यभिमन्यते बुद्धि सापेपि साक्षात साक्षात साक्षात साक्षात साक्ष बुद्धि स्वप्न भूत्वा इति मोदी साक्षात है ना तस्या बुद्धि साक्षात साक्ष साक्ष साक्षात दृश्य स्वप्न भूत्वा इति क्या पाठ भेद यह नहीं अच्छा बुद्धि सापे भी तो साक्षा स्वप्न भूता ठीक है तो जागृत सापयोर आत्मनि तद अभिमान हेतु तो साक्षाद यहाँ प्रतीक में यह है पाठ वेद अच्छा हाँ साक्षात कहेंगे तो साक्षत्वाद बुद्धे साक्षत्वाद अर्थ करना पड़ेगा साक्षात कहते तसे साक्षात बुद्धि सापे भी तसा तदात्म्यात स्वप्न भूतवा इति मोहधी मोहाद आत्मनि स्वप्न थी रीति परितमा स्वप्न स्वप्न भूतवा इति मोहधी। तो बुद्धि सापे भी तत्साक्षात बुद्धि के साथ आत्मा का बुद्धि सापे भी तत्साक्षात स्वप्न भूतवा इति साक्षात साक्षात अव्यय पद होता है साक्षात साक्ष्य कहीं से दृश्य तस्य साक्षात तस्य तस्मा तस्य तस्मात साक्षात नहीं हुआ साक्षत्वाद अर्थ करना पड़ेगा नहीं तस्य साक्ष्यत्वात् असा साक्ष्य यस्य बहुबरी करेंगे तो नहीं साक्ष्य तादात्म्य होगा तो अन्य पदार्थ हो जाएगा साक्षी उसका फिर अन्य नहीं होता है तस्य साक्ष्य तस्य साक्ष्यत्वात् बुद्धि तस्या बुद्धे साक्ष्यत्वात् सा साक्ष्य तस्या बुद्धे साक्षत्वात् और तत्साक्षात बुद्धि साक्षात तत्सपन नहीं साक्षात है भाव प्रधान निर्देश करना पड़ेगा भाव प्रधान साक्षत्वात् अर्थ करना पड़ेगा तस्या बुद्धे साक्षत्वात् स्वप्न भूताई थी बुद्धि दृश्य है तादात्म ध्यास होकर के और साक्षात कहेंगे तो तादात्म्यादेश अर्थ करना पड़ेगा तथा साक्षात मतलब बुद्धे है साक्षत्वात् साक्षी स्वप्न भूता इति मोहधी दृश्य के साथ दृष्टा का तादात्म्य बोध होता है दृश्य होने से स स्वप्न भूता इति मोह से बुद्धि होती है। जागृत काल में जैसे बुद्धि जागरण होने पर जागर में अभिमान हुआ ऐसे बुद्धि स्वप्न बुद्धि में स्वप्न होने पर उसके साक्ष्य वो साक्ष्य दृश्य होने के कारण उसको भी देखता है तो स्वप्न भूता इति मोहधी साक्षत्वात् अर्थ करना पड़ेगा। 48 में स्वप्न जागृत स्वप्नयोर आत्मनि तद अभिमान हेतु साक्षाद इति मोहादात्मनि स्वप्नधीति परितः इमं लोकम् इत्यादि व्याकरोति। इमं लोकम अतिक्रामति इमं इमं लोकमिमं जन्म स्वप्न भूत्वाति वर्तते स्वप्नान् भोगांस्ततो भुङ्क्ते जाग्रत भावनयाञ्जितः इमं लोकं का थे इमं जन्म अतिक्रमति स्वप्न भूता अतिवर्तते स्वप्नता ही शरीर को अतिक्रम छोड़ देते स्वप्नान भोगान तत्व भूते और ये इमं जन्म शरीर लोक ये देह स्वप्नान इमं जन्म इदम जन्म ये शरीर को स्वप्न होता ही शरीर को अतिक्रम कर लिया स्वप्नान भोगान तत्व भूते स्वप्न अवस्था में जागृत भावनाया अंजित युक्त होकर के जागरा तरी नहीं इमं जन्म जागृत अवच्छिन्न मित्यर्थ इमं जन्म जागृत अवच्छिन्न देह जागरितम अतिक्रांत से सुसुप्तवद भोगाभाव आशंका है स्वप्नान भोगान वो करता है जागरा तरी स्वप्ने न वैषम्यम जागृत भावना अंजित स्वप्न में ही विशेष है जागृत काल में भोगजन संस्कार से युक्त है कथम भोक्तृत्व शुद्धता आत्मा भोक्ता होगा तो शुद्ध की आशंक्य भोग स्वरूप धर्मादि धर्मादि कारणोद्भूत वासना राशि साक्षिता आत्मनो कारकस्यैव भोगैतभिधीयते धर्मादि कारणात् उद्भूता वासना राशि राशे है साक्षित्वात् कारण धर्मादि कारण से उद्भूत वासना राशि का साक्षी है आत्मन साक्षित्व अकारकस्य आत्मन ये धर्मादि वासना राशि साक्षिता ही भोग धर्मादि कारण से होने वाली जो वासना उद्भूत वासना का साक्षी होने से आत्मा में ही साक्षित्व है प्रकृत वाक्यस्थ ही शब्द द्योतितम हेतु स्फुटयति सही स्वप्न भूता इमें लोक जागृति जागरलोकम यतो हित्वा स्वप्नलोकम प्रपद्यते तस्मादसंगो कर्ता च स्वयं ज्योतिरिति शता यतो जागरलोकम हित्वा स्वप्नलोकम प्रपद्यते तस्माद् असंगः आत्मा अकर्ता च स्वयं ज्योतिरिति क्षताम् संयत असंग अकर्ता है दोनों लोग को चलने वाला क्या सत संसारिते जागरणातिक्रमेत स्वभाव त्याग युगात तत्सत्व असंसारित हुआ मृत्यु रूपाणि तत्र मृत्यु रूपाणि अतिक्रमति मृत्यु सदार्थ महात्मा आत्मा विद्येव मृत्यु स्यान् नित्यस्यापि मृतेस्ततः मृत्युर्वैतम इत्याह श्रुतिरप्यात्मनेन्नवात् आत्मा विद्येव मृत्यु स्यात् ततः नित्यस्यापि मृतेः आत्मा विद्येव मृत्यु स्यात् ततः नित्यस्यापि मृतेः आत्मन अविद्या मृत्यु नित्यस्यापि मृतेः नित्य आत्मा अविद्या को नित्य करे अनादि होकर उसका नष्ट होने से मृत्यु मृत्य ततः मृत्युर्वै तम इत्याह तमक मृत्यु का इतिहास श्रुतिरपि आत्मनिर्णयवात आत्मा का अपराध करने से वो मृत्यु है वो नित्य से भी आत्मविद्या को अनादि को नित्य का नित्य से तत् हेतु नित्य से भी मृत्य नित्य से भी मृत्य है नहीं उसके साथ मृत्यु क्या मृत्य तद अभिमानात अविद्या मृत्यु शब्द थे तुम मृत्युर्वे तम शब्द थे युक्ति मुक्ता स्मारय थी आत्मा निन्नवात्मा निन्नवाद तम शब्द था अविद्या नित्य सिद्धमपि आत्मानं निन्नुते प्रमाणं वस्तु अनादृत्य परमात्मैव तिष्ठतीति न्यायाद अतो असो मृत्यु प्रमाणं वस्तु अनादृत्य परमात्मैव तिष्ठतीति मृत्यु रूपाणीति मृत्यु सदार्थ आत्मा विद्या मृत्यु वा सत्व मृतस्य मरणं न विद्या मृत्यु तस्माद आगे सत्व अमृतस्य मरणो न विद्या न अविद्या नित्यस्यापि मृते अभी नित्य आत्मा का ही मरण अर्थ करके कहते आगे कहेंगे नित्यस्यापि मृते नित्यस्यापि आत्मना मृते आत्मा विद्या मृत्यु है मृत्यु तमैत्या मृत्युतम को कहा आत्मनिन्नवात मृत्युतम हुआ स्वतः संसार नित्य से भी मृत्य है क्या तो तद अभिमानात नित्य से भी मृत्य है तद अभिमानात मृत्यु का अभिमान अविद्या मृत्यु शब्द थे श्रुति महा अविद्या को मृत्यु शब्द से क्यों मृत्यु वैतम शब्दार्थ युक्ति मुक्ता स्मारय थी आत्मनिर्णवात मृत्यु तम शब्दिता अविद्या नित्य सिद्धमपि आत्मा निर्णते नित्य आत्मा का अपलाप करने से मृत्यु हुआ प्रमाण वस्तु अनादृत्य परमात्मा तिष्ठते अविद्या अतो असो मृत्यु आत्मनो मृत्यु हेतु मृत्यु शब्दे भी आत्मनो मृत्यु का हेतु अविद्या में मृत्यु शब्द हुआ मृत्यु शब्दे भी तम शब्द गुण विशेषवाची हाँ तम शब्द गुण विशेषवाची होनाते है ये आशंका है स्वतः सतो मृत से मरण नाविद्या तो यथोन्यत अविद्यात्मनो मृत्यु तस्माद आहुर्विपश्चित स्वत अमृत से आत्मन मरण न अविद्यात न अविद्या तो यत यत अमृत से अब हाँ नहीं क्या अब हाँ कंडा कर रहे सतो अमृत से सतो अमृत से आत्मन अविद्यात मरण न यत अन्यत अविद्याम आत्मन मृत्युम अन्यत अविद्या तो अन्यत मृत्यु न सतो अमृतस्य अविद्या तो अन्यत यत मरण न अतः आत्मन अविद्या मृत्युम तस्माद आत्मन अविद्या मृत्युम विपश्चित आहु, तो अविद्या के नाम मरण नहीं है स्वतः, इसलिए अविद्या को मृत्यु कहते हैं। तत्रैव विद्युपस्थिति अविद्याम विपश्चित मृत्यु तस्मादाहु। ओम।